Պարոն Հովանեսյան, ձեր գիտական հետաքրքրությունների կենտրոնում է Արցախի հայերի մահմեդականացման հարցը։ Այս մասին խոսել ենք 3 տարի առաջ։ Դուք ասել եք, որ արխիվներ եք ուսումնասիրում, նյութեր եք ձեռք բերում։ Ինչ նորություն ունեք Հայաստանի ազգային արխիվում, հիմնականում 56 եւ 57-րդ ֆոնդերում բավականին նյութեր կան այդ հարցի վերաբերյալ եւ նախորդ մեր զրույցի ժամանակ ես ձեզ ասել եի, որ ընդհանրապես Արցախի և արևելյան Ասիր Կովկասի հայության մահմեդականացման գործընթացները սկսվել է 18-րդ դարից, իսկ կոնկրետ եթե հարցնանք 18-րդ դարի երկրորդ կեսից հավված, այո, ոչ թե Փանահ, այլ Իբրահիմ Խանի քաղաքականությունը, որը հիմնական նպատակներից մեկն էր մահմեդականացում եւ ինքը հենց սկսել էր դիսակի Մելիքական տոհմից։ Եվ Մելիքեգանյանների մի մասին դրան չեմ ուզում հիմա անդրադառնալ, 1840, 50 եւ 60 թվականներին, երբ որ նայում ենք արխիվները, տեսնում ենք, որ Արցախի տարբեր բնակ Կավայրից, այդում Շուշից, Հուսեին Արցախի տարածքի կոնկրետ Գետաշինից, Վարանդայի Նորշեն եւ Դիզակի Թաղասեր, տարբեր գյուղերից դիմում են թե հոգեոր սինոդին եւ թե կաթողիկոսին, որպեսզի թույլ տան վերադառնալ իրենց նախնիների հավատքին։ Իհարկե դրանց մեջ կան նաև այնպիսիք, որ մանուկ հասակում տարբեր ավարարողական կամ ավազակային հարձակումների ժամանակ, երբ որ սահմանը Արաքս գետի վրա այնքան էլ լավ պաշտպանված չէին, Պարսկաստանի տարածքից գալիս էին եւ ասենք երեխաներ էին գողանում եւ տանում այնտեղ մահմեդականացնում էին։ Նույնիսկ դեպքեր դա եղել, որ տարել են եւ նոր վերադարձել են այս տարած եւ դիմել են, որպեսզի իրենք նույնիսկ վերադառնան իրենց հավատին քրիստոնեությանը։ Դա ավազակային հարց, բայց կոնկրետ քաղաքականություն, օրինակ Օսմանյան կայսրությունը Սուլեյման առաջին կանոնիստից այսպես կոչված մանկահավաքի դևշիրմեի քաղաքականություն կա, երբ որ քրիստոնյա ժողովուրդների երեխաներին հավաքագրում էին, տանում էին հատուկ դերևիշական միաբանություններում եւ այնտեղ մահմեդականությունը եւ մահմեդական այդ քարոզիչների եւ այդ միաբանության անդամների ներքո կրթություն էին տալիս մահմեդական եւ հետագայում նրանցից ստեղծվեց հայտնի ենիչերիական այսպես կոչված նոր զորքը, որը հետագայում պատահած դարձավ նույն Օսմանյան կայսրության համար։ Նույնը կատարվում է նաեւ Սեֆևյան Պարսկա, մի քիչ ավելի քիչ ձևով, բայց նույնը թե Սեֆևյան ժամանակաշրջան, թե հետագայի, օրինակ ասենք Ղաջարական դինաստիայի ժամանակ նույնը կատարվում էր նաև Պարսկաստանում։ Կային նաև, որ զուտ ավազակային հարձակման ժամանակ տանում էին եւ այդ երեխան գտնվելով մահմեդական միջավայրում, բնական է, որ մահմեդականություն ընդունում, բայց հետագայում նորից հիշում է իր անցյալը եւ արդեն չափահաս ժամանակ վերադառնում իր նախնիների հավատքին։ Մի օրինակ բերեմ, Ստեփանակերտից ընդամենը 7 կիլոմետր գտնվում է Ղայբալիշին գյուղը, շատ հայտնի, որը հայաբնակ գյուղ էր եւ 1018 թվականին տեղ ունեցավ նաեւ Ղայբալիշինի կոտորածը, բայց 18-րդ դարի երկրորդ կեսին, չտանելով Իբրահիմ Խանի ճնշումները, այդ գյուղից 3 հայկական ընտանիք մահմեդականություն են ընդունում։ Եվ Սարգիս արքիպիսկոպոս Ջավալյանցը իր ճանապարհորդություն իր մեծն Հայաստան աշխատության մեջ գրում է, որ Ղայբալիշենում այդ թեկուզ եւ մահմեդական են, բայց ծածու իրենք պաշտում էին քրիստոնեությունը, եւ ահա թիվ 56 ֆոնդում մենք գտանք մի հաստատուղ, որ այդ երեք ընտանիքներից մեկի, այսպես ասենք, նահապետը Հովանես անունով 1858 թվականին արդեն դիմել է ամենահայոց կաթողիկոսին, որպեսզի վերադառնա իր նախնիների հավատքին։ Այսինքն տեսնում ենք, որ 1842 թվականին, երբ որ Սարգիս արքիպիսկոպոսը շրջագայել է, տեսել էր այդ մահմեդական հայերին, եւ արդեն 1858 թվականին դիմում են, որպեսզի վերադառնան քրիստոնեությանը։ Այսպիսի դեպքեր շատ կան, եւ ասեմ ձեզ, որ բավականին շատ մահմեդականացած եւ հետագայում նաեւ թուրքացած հայեր կային Գուրի Յուսափին, Բունաղվանքի տարածքում, եւ Կարնով Սեփյանը 1900-ական թվականին մահմեդականացված ուդեացիների եւ հայերի մասին պիսի մի աշխատություն է գրել, նաեւ դրանց անդրադարձել է Մակար Եպիսկոպոս Բարխուդարյանցի, ըստ նրա հաշվումների 19-րդ դարի վերջին մոտ 15450 հայ ընտանիք թուրքացել էին եւ տարբեր գավառներում, ինքս գավառների տալիս է, եւ նրանց անվանում է, գիտեք, հայերը թուրքերին տարբեր ձեւով են ասում, եւ դրանց մեկը, ասենք, հատկապես արևմտա հայերենի ազդեցությամբ տարածվել էր նաեւ որոշակյուրեն արևելահայության շրջան, տաճիկ, թուրք տաճիկ, եւ ասում է տաճկացյալ հայ ընտանիքներ։ Նաեւ ըստ վիճակագիր Բախշի Իշխանյանին, որը համակողմանիորեն եւ մանրամասն ուսումնասիրել եւ վերլուծել է 1886 թվականների ընտանեկան ցուցակները ռուսական կայսրության ժամանակ կատարված, եւ նաեւ 1857 թվականի համառուսաստանյան առաջին մարտահամարի արդյունքները Կովկասի վերաբերյալ, եւ այնտեղ նշում է մոտ 7000 մահմեդականացված, բայց որոշակյուրեն որ հիշում են, որ իրենք հայկական ցակումները մոտ 7000 այդպիսի բնակիչ աղվանքի տարածքում։ առանձին անհատներ վերադարձել են քրիստոնեության, իսկ եղել են գյուղեր, որոնք ամբողջությամբ հետագայում ինչպես մուսուլմանացվել են, այնպես էլ վերադարձել են քրիստոնեության։ Ասեմ ձեզ, ես համենայնպես տվյալներ չունեմ, որ ամբողջական դա եղել է։ Եղել է, որ կեսը այդպես եղել, կեսը այնպես, եւ Ռաֆին հստակ ասում է, եթե մենք տեսնում ենք կիսով չափ հայկական գյուղերում մահմեդական բնակիչներ, ապա հաստատ դրանք Իբրահիմ խանից մնացած եւ բազմաթիվ այդպիսի փաստեր կան։ Այսինքն մահմեդականացված Այո, ասենք օրինակ, բոլորս էլ գիտենք, որ Դիզակետ թաղասեր կամ Վարանդային նոր շենքերը քնի հայկական գյուղեր են։ Եվ այնտեղ հանկարծ հայտնվում են մահմեդականներ, որոնք հնարավոր չէ, որ եկած եւ այնտեղ բնակություն ազատ են, որտեղ հայաբնակ գյուղերով են այդ գյուղերը հիմնականում շրջապատված, եւ հանկարծ 1 կամ 2 ընտանիք կամ նույնիսկ 7 ընտանիք եւ այլ։ Եվ մենք տեսնում ենք արդեն հակառակ գործընթացը 18-րդը, երբ որ արդեն ռուսական կայսրության ժամանակ այդպիսի բռնաճնշումները վերացան, մարդիկ պահպանելով իրենց իգնությունը եւ հենց Ղայփալիշինի օրինակը, երբ որ դրան վատ ապացույցն է։ Մարդիկ պահպանել նաև թաքուն իրենց քրիստոնեությունը չմոռանալով, արդեն բացահայտելով, որ որևէ խոչընդոտ չկա, վերադառնում էին իրենց նախնիների հավատքին։ Նույն քաղաքականությունը տարվում էր նաև քրդերի հանդեպ, թեկուզ եւ քրդերը մուսուլման էին, այսինքն ձուլման քաղաքականություն էր տարվում։ Եվ այսօր Ադրբեջանի տարածքում երիվի թե ըստ վիճակագրության քրդեր չկան կամ շատ քիչ են, մինչդեռ Թուրքիայում քրդերը կարողացել են պահպանել իրենց ինքնությունը, պայքարում են։ Ինչու է հեշտ հաջողվել մեր տարածաշրջանում լեն քրդերին։ Շատ բարդ հարց է դա, եւ ասեմ ձեզ, որ դրանք տարբեր իրավիճակներ են, քրդերի իրավիճակ այսօր Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Հիմնականում ներկայիս Ադրբեջանում մասին չէ, այլ նույն ժամանակաշրջանում, երբ նրանք ձգտում են, այսինքն, նույն գիտեք, թանապես Ադրբեջան տերմինը կապ չունի այսօրվա Ադրբեջանի հանրապետության եւ նախկին ադրբեջանական ԽՍՀ-ի հետ։ Երբ որ Նուրի Փաշայի կողմից ստեղծվեց Ադրբեջան պետությունը եւ Կովկասյան թաթարներին միավորեցին, որպեսզի ստեղծեն եւ ընդհանրապես ոչ միայն Կովկասյան թաթարներին, այնտեղ ապրող բնիկ բնակչությանը, լեզգիներին, թաթերին, թալիշ ներին, Շաղդայան ճյուղի ժողովուրդներին, ինգիլոյցիներին կարող ենք այդպես թվարկել, եւ հայերին եւ այլն, եւ ստեղծել մի ամբողջ պանթուրքիզմի ծրագրային դրույթներից մեկն է, որպեսզի միավորի մեկ պետության մեջ եւ որպեսզի կարողանար Թուրքիան այս իր արհեստականորեն ստեղծած պետության միջոցով նաեւ ազդեցություն ունենալ Իրանի հյուսիսային շրջանների նկատմամբ։ Ասեմ նաեւ նույնիսկ 2018 թվականին Իրանի կառավարությունը, այն ժամանակ շահական կառավարությունը, բողոքի նոտա էր հղել Թուրքիան, որ իրենց պատմական հայրենիքի մի մասի անվանումը, տեղանունը վերցրել եւ դրվել էր Արաքսիս հյուսիս գտնվող արևելյան այս Կովկասի այս տարածքի վրա եւ ստեղծվել էր պետություն։ Դրա հերահար նպատակներ ուներ եւ թեկուզ եւ ստեղծվել էր Ադրբեջան պետությունը, բայց այլի բնակչությունը իրենց զգում է որպես մահմեդական, իրենց անվանում էին քոչվորական, այսինքն որ ցեղախմբին պատկանում էր հիմնականում դրանց անվանումով, կամ էլ ինչպես ռուսական աղբյուրները մետրացած անվանում էին Կովկասյան թաթարներ, իսկ այլ բնակչությունը նրանց անվանում էր թուրք կամ թուրք։ Այժմյան ադրբեջանցիների դեղի հայերս թուրք էին անվանում, այսօր էլ ավակ սերունդը, իմիջին սերունդը, այսօր էլ մենք էլ այդպես մեր պապերից լսելով թուրք ենք ասում։ Ո՞վ է ադրբեջանցի ասում։ Պարզապես այսօրվա անվանումը այդպես է, ստիպված այդպես են անվանում։ Իսկ ռուսները անվանում էին Կովկասյան թաթարներ, Օսմանյան կայսրության թուրքերին տեղացիներս անվանում էին Օսմաններ, տարբերակում էին այս տարածքում ապրող մուսուլմաններին եւ Թուրքիայի տարածքում ապրող նրանց ցեղակիցներին։ Ի վերջո, նրանք թուրք են, թաթար են, իրենք իրենց ինչ էին անվանում։ Մենք նախորդ հարցից մի քիչ շեղվեցինք կապված քրդական գործոնի հետ։ Ես պարզապես մի տարբերություն ասեմ, որ երբ որ քրդական ցեղերը եկային բնակություն հաստատեցին մեր տարածաշրջանում, դրանք հիմնականում եկել են Պարսկաստանից եւ հիմնականում պատկանում են Շիա դավանանքին։ Շիա դավանանքին են պատկանում արևելյան այս երկու Կովկասի բնակության ստվար հատվածը։ Եվ դրանք շատ շուտ իրենց լեզուն մոռացան, հիմնականում անցան թուրքական այդ բարբարներից մեկին, եւ նրանք շատ շուտ զուրվեցին, եւ նույնիսկ արդեն 1930-ական թվականներին հետազոտողներից մեկը, օրինակ Ալեքպերովը, նշում էր, որ ծերերը մեկ-մեկ քրդական բարեր են հիշում, բայց քրդերը իհարկե կային միայն։ Բայց կարմիր Քրդստան կա։ Հա, իհարկե, նրանք ինքնություն ունեին, որ քուրդ էին, բայց արդեն լեզուն չէին օգտագործում, կենցաղով քուրդ էին եւ ասում էին քրդեր, չէ, կենցաղով եւ իրենց ինքնությամբ, երբ որ սկսեցին արդեն ազնագրեր բաժանել, նրանց մի մասը մասին պարզապես գրեցին ադրբեջանցիներ եւ ոչ քրդեր։ Դա տեղի ունեցավ 1950-60-ական թվականներին եւ ինչպես գիտեք 1930-ական թվականները խորհրդային միությունը մասսայական ազնագրեր չկային եւ նրանց անվանում էին քրդեր։ Խորհրդային միության ղեկավարությունը տարված նույնը համաշխարհային հեղափոխության մոլուցկով հիշեմ 1922 թվականին Սերգեյ Օրջոնագիցի ճառը ըստ որի համաշխարհային հեղափոխության տարածման համար պետք է հենվենք ադրբեջանական ԽՍՀ-ի վրա, քանի որ նա մահմեդական երկիր է եւ մենք եթե ուզում ենք Թուրքիայում հաջողություններ ունենանք, պետք է հենվենք նրանց վրա եւ ամբողջապես այդ արհեստացին ժողովուրդ ազգ էթնիկ հանրություն ստեղծող ողջ խորհրդային իշխանությունն է ուզված։ Եթե վերցնենք 1920-ական թվականները, ապա կտեսնենք, որ երեք հիմնական, այսպես ասենք, էթնիկ հանրությունը, որոնք բնակվում էին գրագիտության տեսակետից, օրինակ գրագետ էր վրացիների մոտ 40%-ը, հայերի 37.8%-ը եւ մահմեդականները, կովկասյան թաթարները ընդամենը 7%-ն էր գրագետ։ Ազգային լեզու չկար։ Եվ այն 20-ական թվականներին նախ Ղարաբաղիրը վերածեցին լատինատար այբուբենային, այնուհետև ռուսական այբուբենի։ Հրատարակչական այնպիսի թափ, որ ստացել էր ադրբեջանական խսուն, ցանկանում էին շատ արագ կերպով ստեղծել թուրքալեզու գրականություն, որպեսզի կարողանան անգրագիտության վերացման եւ նույնիսկ հենց 1920-ական թվականների վերջից 30-ական թվականներից սկսվում էր կադրերի թուրքացման գործընթացը։ Սկսում են պաշտոնենից հաներին, թե հայերին, թե ռուսներին եւ այլն, եւ կամաց-կամաց թեկուզ եւ կիսագրագետ իրենց այդ ամբողջը Մոսկվայի նախաձեռնությունն է։ Այո, իհարկե, Տանդր ֆեդերացիայի հետագայում ստեղծում եւ այլն, միայն բավականաչափ ուղղված էր ադրբեջանական ԽՍՀ-ի տեղական կադրերի անգրագիտության վերացման եւ այլն։ Ճնշվեց վրացական կոմունիստների ինքնությունը, նույն ճնշումները կատարվեցին Հայաստանում։ Ինչու հայը, երբ մահմեդականացվում է, գործում է ինքնությունը։ Հայի պարագայում կրոնափոխությունը հավասարազոր է ազգափոխության, այսինքն թուրքերը հայերին բռնի մուսուլմանացնելով նպատակ են հետապնդել հայերին, ոչնչացնել նաև այդ կերպ։ Ուրիշ ազգերի պարագայում ինչպես է։ Մուսուլմանացում արդյոք նշանակում է նաև ուծացում։ Ընդհանրապես ուծացման գործընթացը, եթե մարդը զրկում է, դա կարող է լինել կրոնափոխումով, դա կարող է լինել լեզվի կորուստով։ Ընդհանրապես էթնիկ գործընթացների տիպաբանությունը եւ էթնոզման գործընթացները շատ բարդ գործընթացներ են։ Եվ նույնիսկ ահա այդպիսի էթնոկրոնական դիմախեղումները բերում են նոր էթնոսի առաջացման, օրինակ Բալկանյան թերակղզում, երբ որ թուրքերը գրավեցին Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի տարածքը, այնտեղ սերբի խորվատ հավատատերի եւ բնակչությունը անցավ մահմեդականությամբ եւ կամաց-կամաց դարերի հաշվում ձեռք բերելով լեզվական ցեղամշակութային առանձնահատկություն հիմք տվեց նոր էթնոսի ձևավորմանը։ Նույն ձևով ոչ միայն հայերին է դա վերաբերվում, այլ ոսմանյան կայսրության տարածքում թե հայերին, թե ասորիներին, թե հույներին եւ ոչ միայն այսօր, երբ որ ասում ենք մահմեդականացված հայեր Թուրքիայում, կան նաեւ իսլամացած մահմեդականացված հույների բնակավայրեր, կան նաեւ մահմեդականացված ասորական բնակավայրեր։ Մահմեդականության գործընթացը քրիստոնյա ժողովուրդներին եւ ընդհանրապես իրենց քաղաքականությունը ուղղված է իրենց ժողովրդի թվի մեծացմամբ, իրենց տարբեր քաղաքական հարցերում։ Այս զուտ միայն կրոնական նպատակներ չի հետապնդում, նաև ինքնության զրկումից, ապստամբության, այսինքն ինչքան շատ լինեն մահմեդական բնակչությունը, այնքան ապստամբական շարժումները, եթե կրոնի հետ նաև կորցնում է ինքնությունը։ Բռնի ձուլման քաղաքականությունը հենց դա է նշանակում, երբ որ տվյալ էթնոսը ամեն հնարավորություն ունենալով իր հենքի վրա, իր ինքնության վրա զարգանալու թույլ չեն տալիս։ Բռնի ձուլման գործընթացներ, երբ որ ադրբեջանական ԽՍՀ-ը դրա վառ օրինակն էր եւ սկսվեց բռնի ձուլման քաղաքականություն, երբ որ մարդկանց, ասենք, լեզգիներին, քալիշներին, թաթերին, քրդերին ստիպում էին, որ ադրբեջանցի գրվեն եւ նրանք ստիպված էին, եթե ասենք, լեզգիներն, ապա նրանց, ասենք, համասարան թույլ չեն տալիս ընդունվել, եթե ընդունում էին, ապա թույլ չեն տալիս պաշտոնական աստիճանակարգով բարձրանալ եւ այլն։ Այսինքն բավականին խնդիրներ կա եւ մարդը ստիպված փոխում էր իր ազգանունը, փոխում էր իր ազգությունը, իր էթնիկ հանրության պատկանելությունը, որպեսզի իր զավակը կարողանա ինչ-որ բարձունքների հասնել, եթե ներկայանում որպես տիպոսակին ազգ։ Երևի թե խորհրդային միության ժամանակ որևէ հանրապետությունում այդպես մարդահամարի տվյալները չեն կերծվել, ինչ որ Ադրբեջանում։ Երկու աղաղակող փաստ բերեմ, որպեսզի ամեն ինչ մեր ռադիոլսողի համար պարզ լինի։ Օրինակ 1950 թվականի ԽՍՀՄ մարդահամարի տվյալների համաձայն ադրբեջանական խզում գրված է, որ թատ չկա։ 1970 թվականի ԽՍՀՄ մարդահամարում հայտնվում են թատերը մեկ էլ հանկարծ ցուցակից դուրս են գալի ներկայացրեց քրդերը եւ գրել որ ոչ մի քուրդ չկա 1980 թվականի մարտահարումը մեկը նույնիսկ հայտնում է 12000 քուրդ ահա այդ կամայականությունը որ նույնիսկ խորթային այդ ամբողջատիրական կենտրոնացված համակարգի պայմաններում կատարվում էր եւ պատկերացրեք թե այսօր ինչ է կատարվում ադրբեջանական հանրապետությունում ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ մարդը ապրում է իր հայրենիքում Թալիշտանում մարդը ապրում է իր հայրենիքում հարավային այսպես ասենք Լեզգիստանում մարդը ապրում է Զաքաթալայի կախեի շնորհ, որը ավարական էթնոսի պատմական արեալներից մեկն է ապրում կամ ցախրը եւալ։ Եվ պատկերացրեք, թե այնտեղ ինչպես է այդ ամենը այսօրվա իրավիճակում տեղի ունենում։ Եվ երբ որ լսում ենք ինչ որ եվրոպացի կամ ռուս կամ ով այցելում է Ադրբեջան եւ ասում է տոլերանտ երկիր, դա նման է մեղմ ասած զավեշտի։ Ադրբեջանում բռնատիրություն է։ Թալիշները թույլ փորձեր արին։ Ոչ միայն թալիշները, 1980-ական թվականների վերջին Սադվալ շարժումը լեզգիների եւ 93-ին Թալիշ Մողանյան հանրապետության ստեղծումը եւ այլն դա փորձեր էր, բայց այսօր այդ ամենը թույլ է եւ դրա վրա այս փուլում պետք է հույս դնել, որովհետեւ ասում դրանք շատ թույլ են, դա ընդհանրապես 1 տասնյակ մարդու, որտեղ այդ մարդիկ Ադրբեջանի տարածքում չեն կարող իրենց գործունեությունը ծավալել, իսկ հիմնական բնակչությունը գտնվում է իր շատ դժվար է այսօրվա պայմաններում նրանք զրկված են։ Ճիշտ է, այսպես ասենք, աչքերին կսփչելու համար ստեղծում են քրդական մշակութային ու դինական մշակութային ինչ որ միություններ, Թալիշ մշակութային միություններ, դա արդեն Բաքվի իշխանությունների միջապայման վերահսկում, որպեսզի աշխարհին ցույց տան, թե ինչպեսի տոլերանտ երկիր են իրենք, բայց իրականությունը այլ է։ Ադրբեջանում վերջին անգամ մարտահարմարը երբ է անցկացվել եւ ազգային ինչ կազմ է ներկայացվել։ Ադրբեջանում վերջին անգամ մարտահարմարը 2009 թվականին անցկացել եւ բավականին վիճելի կողմեր կան, նույնիսկ իրենց ադրբեջանցիների թվականակի վերաբերյալ կասկածներ, որտեղ ադրբեջանից արտակախտը բավականին մեծ չափերի է հասնել։ Օրինակ Նախճեվան ինքնավար հանրապետությունից գաղթում են հիմնականում Թուրքիա եւ Պարսկաստան, ակնհայտեցնելով ովքեր Եվրոպայի զուգահեռ շրջիկներ մեկնում են Արևմտյան Հայաստան, ասում որ Իգդրի բնակչության մի ստվար հատվածը հենց Նախճեվանից գաղթած ադրբեջանցիներն են։ Նույն ձևով մենք տեսնում ենք Մոսկվայում նրանք արդեն պատկառելի թիվ են կազմում Ուկրաինայում, Ռուսաստանի տարբեր մարզերում եւ հանրապետություններում, կտեսնենք ադրբեջանական համայնքներ եւ այդ բոլորը գաղթել են անկախ ադրբեջանի տարիներին եւ այդ թվերը մեղմ ասած իրականությանը չի համապատասխանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ազգային փոքրամասնություններին, ապա այն ճիշտ վերապահումով կարելի է նույնիսկ ասել ընդունել, որովհետեւ անկախ փորձագետներ, չեմ ասում, նույն Թալիշ փորձագետները, որոնք ապրում են Ռուսաստանում կամ լեզգիները, որոնք ապրում են Դավաստանում, գիտեք, լեզգիները Սամուրգետո բաժանված են ցավոք սրտի, մի մասը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, մյուս մասը Դավաստանի եւ իրենք էլ ցանկանում են միանալ իրար եւ այդ միավորման գործընթացը երկու պետությունը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների հետ կապված շատ մեծ բարդությունների առաջ է կանգնած։ Անկախ փորձագետները Ադրբեջանում ապրող ժողովուրդների թվականակի վերաբերյալ խիստ կասկածներ են հայտնում, որովհետեւ այդ թվերը խստորեն նվազեցված են։ Լեզգիների թիվը նշվում է մոտավորապես 178-ից մինչև 181,000-ի սահմաններում, բայց անկախ փորձագետները լեզգիների թիվը հասնում են Ադրբեջանում մինչև 300-400,000-ի, նույն ձևով Թալիշների պարագայում, նույն ձևով Հավարների պարագայում եւ այլն։ Իսկ հայեր խառը ամուսնություններ կան, նշված կա։ Ընդհանրապես գնում են այսպես 120,000, այդ թիվը ոչ փոխվում է, կարտի ունենելով այն էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչությունը։ Ցանկալին իրականության տեղ են ընդունում, իբր թե Լեռնային Ղարաբաղը դեռ Ադրբեջանի կազմի մեջ է։ Ապունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչությունը Ադրբեջանի մարտահարմարի հետ մենք ճիշտ հասար չենք հասկանում։ Նա հասկանում ենք իհարկե, նրանք ինչ են ուզում ասել, բայց այդպես եւ 1999 թվականին եւ 2000 գրել նույն 120 հազար այդքան գրագետություն չունես, որ գրագետ կերցեմ, ամեն ինչ արվում է անգրագետ ձև։ Այնուամենայնիվ մենք չպետք է ժխտենք, որ խորթային տարիները Ադրբեջան պետության եւ Ադրբեջանում ապրող, այսպես ասենք, դիտղոսակիր ազգի համար եղան զարգացման տարիներ, քոչվոր կյանքից նրանք անցան նստակյաց կյանքի եւ այսօր մենք չպետք է համահրանքով խոսենք նրանց մասին, նրանք ունեն իրենց կադրերը, նրանք այսպես թե այնպես ունեն գիտությունների ակադեմիա, ունեն տնտեսություն եւ այլ, չպարծենանք մեր անցյալով, չհամեմատենք մեր անցյալը, այլ խոսենք ներկայի մասին, ինչ ունենք այսօր հայերս եւ ինչ է այսօր իրենից ներկայացնում Ադրբեջանը եւ ադրբեջանցին, չթերագնահատենք նրանց։ Չթերագնահատելու որևէ թշնամու